الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ نوے ویں آیت کی تفسیر ہو رہی تھی، یعنی 190 نمبر آیت کی تفسیر ہماری چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دنوں دن رات اور دن کے مختلف ہونے میں، تبدیل ہونے میں، لآیات لأولی الالباب، ضرور عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ان میں یقیناً نشانیاں تو موجود ہیں، لیکن ان نشانیوں کو سمجھنے کے لیے بھی عقل درکار ہے. صاحب عقل جو شخص ہوگا وہ ضرور ان پہ غور و تفکر کرے گا، اور یہ غور و تفکر آہستہ آہستہ اسے اس نتیجے تک ضرور لے کر جائے گا کہ اس کائنات میں ایک ذات ایسی ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے. دیکھیں، ایک ہے تک توجہ کا پہنچ جانا، ایک اس کی وحدانیت تک ذہن کا پہنچنا. جب ہم غور و تفکر کریں گے تو ان دونوں چیزوں تک ہم پہنچیں گے. اس لیے کہ جب یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے تو یقینی سی بات ہے اتنا بڑا نظام اتفاقی طور پہ تو نہیں چل سکتا، تو ضرور کوئی نہ کوئی ذات ہے. اب وہ کتنی ہے، کیا پورا ایک گروپ ہے، ایک جماعت ہے، یا ایک ذات ہے، تو پھر ساتھ ساتھ ذہن یہ بھی تسلیم کرے گا کہ وہ ایک ہی ذات اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے. اس لیے کہ جب سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے یا اس کا آغاز ہوا، اس کا سٹارٹ ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کوئی اختلاف، کوئی معاملات میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اگر ایک سے زیادہ اس کو کنٹرول کرنے والے ہوتے تو ضرور کہیں نہ کہیں اختلاف ہوتا، ضرور کسی نہ کسی مقام پر فساد نظر آتا. اگر دو خدا ہوتے بالفرض تو ایک خدا فرماتا کہ بارش ہوگی، دوسرا کہتا نہیں ہوگی، ایک کہتا اس بستی کو ہلاک کرنا ہے، دوسرا کہتا نہیں کرنا ہے، اور اس طرح ضرور کائنات کے نظام میں گڑبڑ پیدا ہوتی. لیکن پوری کائنات کا نظام مکمل جس طریقے سے پہلے بے نقص چل رہا تھا، اسی طرح آج بھی بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی خرابی کے چل رہا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کنٹرول کرنے والی ذات فقط ایک ہے. تو یہ عقلاً بھی اگر ہم صرف عقل کے ذریعے غور کرتے رہیں تو اس نتیجے پہ ضرور پہنچیں گے. اور پچھلے پروگرام میں ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ اگر کوئی بالفرض جیسے افریقہ کے جنگلوں میں کوئی شخص رہتا ہے جس تک اسلام کی دعوت پہنچی ہی نہیں، کوئی اس کو بتانے والا ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، تو یقیناً وہ اسلامی تعلیمات کے حصول کا اس کو مکلف قرار دینا یہ بہت ہی مشکل ہے. ہاں، اتنا ضرور ہوگا کہ یہ کہا جائے گا کہ اسے اتنا تو تسلیم کرنا چاہیے، اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ یہ کائنات کا نظام کوئی ایک ذات ضرور چلا رہی ہے، اور وہ سب سے عظیم ذات ہے. چاہے یہ اس کے ذہن میں تصور نہ آئے کہ اس ذات کو خدا کہتے ہیں، لیکن ایک معبود کا تصور، یہ اس کے ذہن میں تصور آنا چاہیے کہ ایک ذات ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے، وہ سب سے عظیم ذات ہے، اور وہ ذات اگر کوئی احکام دے، حکم دے، تو ہمیں اس کی اطاعت ضرور کرنی چاہیے. اتنا کم از کم غور و تفکر انہیں کرنا ہوگا. آگے شاید فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ عقل والے کون ہیں؟ وہ جو اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، اور اپنی کروٹوں کے بل لیٹے ہونے کی حالت میں، اور یہ غور و تفکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور یہ کہتے ہوئے ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اے ہمارے رب تو نے اسے بیکار نہ بنایا، سبحانک فقنا عذاب النار، تجھے پاکی ہے تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو یہاں پر یہ اولی الالباب کی اللہ تبارک و تعالی نے چند صفات ذکر فرمائی کہ جو عقل والے ہیں وہ کون ہوں گے. ان میں ارشاد فرمایا کہ وہ ہیں جو اللہ تعالی کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں. یاد رکھیں کہ ذکر اللہ کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے اللہ اللہ یا سبحان اللہ کہتے رہیں. ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی کی یاد. اور پھر اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں کہ یا تو ایک ہوتا ہے ذکر باللسان، زبان سے اللہ کو یاد کرنا، یعنی زبان سے ذکر کرنا. دوسرا ذکر بالجنان ہوتا ہے، یعنی اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا، ذکر کرنا. اور ذکر بالارکان بھی ہوتا ہے، یعنی اعضا کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا. تو جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں ہمارے اعضا متحرک ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک اللہ کی یاد کا طریقہ ہے، تو یہ گویا کہ ذکر بالارکان ہے. جب ہم زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کریں یا اللہ ہو یا سبحان اللہ وغیرہ کا ورد کریں تو یہ ذکر باللسان میں آئے گا. اور اگر ہم اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں یا اس کی نشانیوں پہ غور و تفکر کر رہے ہیں، اس کے عظمت کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، تو یہ ذکر بالجنان ہوتا ہے، یعنی قلبی ذکر کہا جاتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو عقل والے ہیں وہ ہما وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. کبھی کھڑے ہونے کی حالت میں تو مثلا ذکر بالارکان ہوا، کبھی وہ بیٹھنے کی حالت میں کرتے ہیں تو یہ ذکر باللسان ہو سکتا ہے، اور کبھی وہ لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں ذکر کرتے ہیں اور یہ ذکر بالجنان ہے، یعنی غور و تفکر، رات میں لیٹے ہوئے اور غور و تفکر کر رہے ہیں اللہ کی عظمت کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں، اس کی جو پیدا کردہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں، ان کی جو لطافت ہے، ان میں جو حکمت پوشیدہ ہے ان کے بارے میں غور و تفکر کر رہے ہیں، تو یہ ان کی نشانی ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے ہو کر کرنا بھی جائز ہے، بیٹھ کے کرنا بھی جائز ہے، اور لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ اگر لیٹ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ ذکر باللسان ہے، یعنی زبان سے ذکر کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر مستحب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیروں کو سمیٹ لیں. مثلا جیسے آپ چت لیٹے ہوئے ہیں تو پیر پھیلے ہوئے نہ ہوں بلکہ گھٹنے کھڑے کر کے پھر ذکر باللسان کریں. اور ذکر بالجنان کے لیے، یعنی غور و تفکر کرنا یا دل میں ذکر کرنا، اس کے لیے پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیر سمیٹیں، بلکہ وہ پیر پھیلا کر بھی ذکر کر سکتے ہیں. اور ان کی مزید نشانی بیان فرمائے کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور یہ تفکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. اس سے معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و تفکر کرنا یہ فقط سائنسدانوں کا کام نہیں ہے، یا مطلب یہ جو ماہر فلکیات وغیرہ ہوتے ہیں انہی کو تفکر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اپنی ہمت، اپنی استطاعت اور اپنی ذہنی وسعت کے اعتبار سے عظمت باری تعالیٰ اور قدرت باری تعالیٰ کو اپنے قلب میں مزید پیدا کرنے کے لیے غور و تفکر کرے گا. ہر شخص اس پر غور کرے تو انشاءاللہ اسے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اہمیت اور اس کی عظمت کا احساس ہوگا. اور یہ تفکر کی دعوت اس لیے دی جا رہی ہے، اس کا بار بار ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جتنا کسی ذات کی عظمت ہمارے قلب میں ہوگی، جتنی اس کی قدرت کا احساس ہمارے قلب میں ہوگا، اتنی اس کی معرفت بڑھے گی، اور جتنی معرفت بڑھے گی اتنا ہی انسان اس کی اطاعت کی طرف مائل ہوگا اور اس کی نافرمانی سے بچے گا. کیونکہ جو جتنا عظیم ہوتا ہے آدمی اتنا ہی زیادہ اس کی اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے. ایک ہے بڑا بھائی بڑی بہن، ایک ہے والدہ، ایک ہے والد، پھر ایک ہوتے ہیں مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب، پھر ایک دینی استاد ہیں، پھر آپ کے دیگر ٹیچرز وغیرہ ہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز وغیرہ میں، پھر اس کے بعد آپ اور حکومتی عہدوں پہ چلے جائیں. جیسے جیسے کسی کا عہدہ بڑھتا ہے یا مرتبہ دنیاوی لحاظ سے یا شرعی لحاظ سے بڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کی عظمت ہمارے دل میں بڑھتی ہے، اور جیسے جیسے عظمت بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کے حکم اور اس کی اطاعت کو ہم اہمیت دیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں پر غور و تفکر کی دعوت اسی لیے دی جا رہی ہے تاکہ جب ہم غور و تفکر کریں گے تو اللہ کی مزید عظمت ہمارے قلب میں پیدا ہوگی، اور پھر یہ عظمت ہمیں مجبور کر دے گی کہ ایسی عظیم ذات کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کے احکامات کو پورا کیا جائے، اس کے احکامات کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور یہ چیز پھر ہمیں اخروی کامیابی کی طرف لے جائے گی. اور وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، ہزار ہا حکمتیں تو نے آسمان اور زمین کے پیدائش میں رکھی ہیں. تو یہ حکمتیں اسی وقت سمجھ میں آئیں گی جب آدمی غور و تفکر کرے گا، سبحانک تجھے پاکی ہے، فقنا عذاب النار. تو اب جب یہ عظمت دل میں پیدا ہو گئی تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس معرفت کے ساتھ اسی گرفت کا احساس بھی بڑھے گا کہ جب اتنی عظیم ذات پوری کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے کنٹرول سے، اس کی گرفت سے باہر نہیں، تو ہم جیسے ایک ادنا سے انسان، ایک چھوٹی سی مخلوق، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے کیسے بچ سکتی ہے؟ تو یقیناً جب اللہ نے فرمایا کہ ضرور ضرور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو میدان معاشر میں جمع کرے گا، حساب و کتاب ہوگا، تو پھر وہاں پہ اللہ بڑی سخت گرفت فرمائے گا. تو جب یہ احساس بڑھنا شروع ہوگا تو پھر فوراً انسان توبہ کی طرف مائل ہوگا. اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ اے ہمارے رب بے شک تو نے جس شخص کو آگ میں داخل کر دیا تو بے شک تو نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں. تو گویا کہ اب انہیں جب وہ غور و تفکر کرتے ہیں تو انہیں مزید معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، اور یہ ان کے اندر مزید خوف پیدا کرتی ہے، اور پھر وہ غور و تفکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں آگ سے بچا، اس لیے کہ اگر تو نے ہمیں جہنم میں داخل کر دیا تو وہ ضرور وہ شخص ذل و رسوا ہو جائے گا اور وہاں پر پھر ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا, اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا, منادین ینادی للایمان ان آمنوا بربکم, ایک منادی کو کہ وہ ندا کرتا ہے ایمان کے لیے کہ ہم ایمان لائیں اپنے رب کے ساتھ, فآمنا تو ہم ایمان لے کر آئے, اور ربنا فاغفر لنا تو اے ہمارے رب تو بخش دے ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو, وکفر عنا سیئاتنا اور تو درگزر فرما دے یا دور فرما دے ہم سے ہماری برائیوں کو ہماری خطاؤں کو, وتوفنا مع الابرار اور تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ کر دے اچھے لوگوں کے ساتھ کر دے. تو یہاں پر یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ ایسے لوگ جو صاحب عقل ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی نے مدح فرمائی, ان کی دیکھیں عادت کریمہ کہ ایک تو وہ غور و تفکر کر کے کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا, اس کی حکمتوں پہ غور کرتے ہیں. تو یہ عادت ہمیں بھی اپنانی چاہیے تاکہ ہمارا شمار بھی اولی الالباب میں ہو. دوسرا وہ اللہ کے عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صاحب عقل ہوگا جو سمجھدار ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کبھی بے خوف نہیں ہوگا, اور اسی طریقے سے وہ ایمان لانے کا تذکرہ کریں گے بار بار کہ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لے کر آئے, تیری طرف سے جو انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایمان لانے کا حکم دیا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں اور اپنی برائیوں کو یاد کر کے انہیں دور کرنے کی التجا کرتے رہتے ہیں. تو یہ تمام اوصاف ان لوگوں کے ہیں جن کو اللہ نے اولی الالباب قرار دیا, تو ہمیں بھی ان کو اپنانا چاہیے. اور آخری بات وتوفنا مع الابرار, کہ اللہ ہمیں اچھوں کے ساتھ کر دے, اچھوں سے مراد نیک لوگ پرہیزگار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں, اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیک اعمال اپنے مقام پر لیکن اچھی صحبت بھی بہت ضروری ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس اچھی صحبت کی طلب کو اولی الالباب کی ایک عادت کے طور پہ بیان فرمایا, یا ان کی ایک یہ طلب کو بیان فرمایا کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ بھی طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھوں کے ساتھ کر دے, حالانکہ وہ پہلے صاحب عقل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب عقل کو بھی اچھوں کی صحبت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اچھوں کی صحبت مزید معرفت الہی کا سبب بنتی ہے, عبادات پہ استقامت حاصل ہوتی ہے, انسان گناہوں سے بچتا ہے. اور شروع میں اگر الحمد پر آپ غور کریں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر لازم کیا کہ ہم یہ دعا مانگیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی یہ بات محبوب رکھتا ہے کہ اس کے انعام یافتہ بندوں کے رستے پہ چلنے کے لیے دعا کی جائے, اور اسی طرح اولی الالباب کا یہ بیان فرما دیا کہ وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی درخواست کر رہے ہیں. لہذا میں معلوم ہوا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھوں کی صحبت میں رہنے کی تمنا کرنی چاہیے, اور اپنی دعاؤں میں یہ بھی ایک دعا شامل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما. اور یہ صحبت جو ہے وہ کئی طریقوں سے ہوتی ہے, کبھی تو انسان خود چل کر کسی کی صحبت میں جاتا ہے, یہ بھی ایک صحبت کا طریقہ ہوتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہزارہا میل دور ہے تب بھی صحبت حاصل ہو جاتی ہے, جیسے ہم کسی کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک صحبت کا طریقہ ہے, یا اسی طرح کا ہم کوئی سی ڈیز کوئی ہے جو واقعی جیسے نیک لوگوں کی کوئی بیانات وغیرہ ہیں یا احکامات وغیرہ ہیں وہ ہم سن رہے ہیں, یا تفسیر کے کوئی پروگرامس وغیرہ ہیں, یہ بھی ایک صحبت حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما دے وہ جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا, یعنی جو نعمتوں کا اور جو اخروی کامیابی کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا اپنے رسولوں کے ذریعے کہ اگر ہم اطاعت کریں گے تو وہ تمام چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی, وہ ہمیں عطا فرما دے. ولا تخصنا یوم القیامہ, اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا. انک لا تخلف المیعاد, بے شک تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. تو ہمیں بھی یہ تمام چیزوں پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں, نیک لوگوں کی صحبت طلب کریں, اپنی برائیوں کے کفارے کی طلب کریں, اسی طرح میدان محشر کو یاد رکھ کر وہاں کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کی تمنا کرتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ سے اخروی کامیابی مانگتے رہیں. فاستجاب لہم ربہم, تو ان کے رب نے ان کی دعا کو سن لیا. انی لا ادیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی, کہ بے شک میں نہیں ضائع کرتا کسی تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل، وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ تو یہاں پر ایک تو عام حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب ایسے نیک لوگ اور یہ صاحب عقل لوگ اس قسم کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور چونکہ یہ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں تو اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ اللہ تعالی کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا، تو یہ حکم سب کے ساتھ عام ہے۔ اور شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہجرت کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو میں اکثر ان میں مردوں کا ہی تذکرہ سنتی ہوں، کیا ہم عورتوں کے لیے بھی کچھ فضیلت ہے؟ اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ انی لا ادیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ بے شک میں کسی تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض بعض سے ہیں، یعنی تم سب ایک ہی ہو اس لحاظ سے۔ فالذین ہاجروا، پس وہ جو جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، واوذوا فی سبیلی، اور انہیں میرے راستے میں اذیت دی گئی، وقاتلوا، اور انہوں نے جہاد کیا، وقتلوا، اور پھر وہ قتل بھی کیے گئے، شہید کیے گئے، اکفرن عنہم سیئاتہم، تو میں ضرور ضرور ان سے تمام ان کی برائیوں کے بوجھ کو اتار دوں گا، دور کر دوں گا، ولادخلنہم جناتن، اور میں ضرور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحت الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک ثواب ہے، یہ بدلہ ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی اچھا بدلہ ہے، اچھا ثواب ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم اس کا نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے ہجرت فرمائی، وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ان کو اذیتیں دی گئیں، اور انہوں نے جہاد بھی کیا، وہ شہید بھی کیے گئے، تو اب اللہ نے ان کے لیے اعلان فرما دیا کہ ان سے ان کی تمام خطائیں دور کر دی گئیں، اگر بالفرض زمانے جاہلیت میں جیسے ان کی خطائیں تھیں سب ختم ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ تو اس میں ان تمام مہاجرین، چاہے وہ صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ وہ قطعی طور پہ جنتی ہیں، اس نص قطعی سے ثابت ہوا۔ لہذا اس آیت کی روشنی میں تمام مہاجرین کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سب کے سب قطعی طور پہ جنتی ہیں، اور دیگر دلائل جو ہیں وہ بقیہ تمام صحابہ کے لیے بھی ہیں کہ وہ تمام کے تمام جنتی ہیں، لیکن یہ آیات خاص طور پہ مہاجرین کی فضیلت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ حکم تو، یعنی نزول تو خاص ہے، لیکن بعض آیات کا حکم عام ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص آج کے دور میں بھی دین پر چلنا چاہتا ہے، لیکن یہ معاشرہ یا مخصوص خاندانی حالات یا اس کے اطراف کے حالات اسے دین پر نہیں چلنے دیتے، اور وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس مقام سے ہجرت کرتا ہے، کیونکہ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک مقام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مقام کی طرف منتقل ہو جانا، اور پھر وہ اس راستے سے نکلتا ہے، اور اس نکلنے میں یقیناً جب وہ اپنا گھر چھوڑتا ہے، آرام چھوڑتا ہے، آسائش چھوڑتا ہے، وہ بہت سے محبت کرنے والوں کی وقتی جدائی کو برداشت کرتا ہے، تو اس میں تکلیف بھی آتی ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں اذیت برداشت کرنا ہوا، اور پھر وہ وہاں پر جا کر ہو سکتا ہے وہ ہلاک ہو جائے، ہلاک نہ بھی ہوا تو بہرحال تمام اذیت اگر وہ برداشت کرے گا تو اس کو یہ بدلہ بھی انشاءاللہ، یہ انعام اس کو بھی حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام برائیاں دور کر دے گا اور اس کو داخل جنت فرمائے گا۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے اگر ہم آج ہجرت کرتے ہیں تو اس حکم کی ہمارے حق میں قطعی طور پر نہیں ہوگا، ان مہاجرین کے لیے قطعی طور پر ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن قائم رکھنا واجب ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص کسی مقام پر ہے اور وہ عاقل اور بالغ ہے، اور اس مقام پہ رہتے ہوئے امور دینیہ آزادانہ طور پہ وہ ادا نہیں کر سکتا، اس پر پابندی لگائی گئی ہے، خاص طور پہ وہ امور جو اس پہ فرض یا واجب ہیں، تو اسے اس مقام سے ہجرت کرنا واجب ہوتا ہے، اسے اس مقام کو چھوڑنا ہوگا۔ مثلاً کہ کسی مقام پہ رہتا ہے اور کوئی اس کو نماز نہیں پڑھنے دیتا کہ آپ نے تم پانچ وقت نماز پڑھو گے نہیں، تو اس کو اس مقام سے دور جا کر کسی ایسی جگہ پر جانا ہوگا جہاں پر وہ آزادانہ نمازیں ادا کر سکتا ہو، یہ ہجرت اس پر واجب ہے۔ اس راہ میں جتنی تکلیفیں آئیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتیں ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔